Ja nie wiem, jak ja dam radę ze śpiewaniem. Nie wiem, jak dam radę ze śpiewaniem, szczerze mówiąc, bo po prostu zaczynam chrypieć i też nie mikrofonu, ale to że... Cudowne. Będziemy rozpoczynać w miarę na czas. Z maleńkim poślizgiem. Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry. Jakiś pogłos jest. Troszeczkę ścisz ten z lewej, ten główny. Przypominam o wyciszeniu, wyłączeniu telefonów. Przypominam też, że łazienka jest, toaleta po prawej stronie. Po lewej nieczynna. Drodzy bracia i siostry, zebraliśmy się, aby oddać chwałę naszemu Bogu, aby wsłuchać się w Jego słowo, w Jego głos, aby dzielić się tym, co Bóg czyni w naszym życiu, w życiu naszych braci i sióstr. I brat Robert ma świadectwo pewnej siostry, której nie znamy, ale posłuchamy jej świadectwa. Tak, dzisiaj będzie świadectwo pewnej siostry, która była świadkiem Jehowy. Nie będę mówił imienia i nazwiska, ponieważ... Ale jest to bardzo budujące świadectwo, które mnie też bardzo zbudowało, dlatego chcę się nim podzielić. Ta siostra pisze: witajcie. Chciałabym się z wami podzielić moim świadectwem nawrócenia. Mam na imię Anna. Wychowana byłam w rodzinie, gdzie mama była świadkiem Jehowy, a tato katolikiem. Mama wraz z resztą rodzeństwa wychowała nas w duchu tej religii. Gdy miałam 19 lat, przyjęłam religię świadków Jehowy. W organizacji poznałam mojego męża Marka. Byliśmy dojrzałym duchowo małżeństwem, przykładnym. Mąż był sługą pomocniczym, a potem również starszym w zborze. Mąż czytał przede wszystkim Biblię, a ja byłam stronnicowym świadkiem. Czytałam głównie ich publikacje. Nigdy niczego nie sprawdzałam, nie badałam. Po prostu wszystko przyjmowałam za prawdę. Myślałam, że są inni mądrzejsi ode mnie, którzy już to sprawdzili. Nie czułam takiej potrzeby, bo wszystko mi się zgadzało. Nie zaglądałam też do internetu, nie miałam na to czasu. Tyle różnych materiałów było na oficjalnej stronie Świadków Jehowy. że z trudem nadążałam, aby być na bieżąco. Zresztą nam nie wolno było sprawdzać i wchodzić na jakiekolwiek materiały tak zwanych odstępców. A Biblia ostrzega nas, że musimy sprawdzać. W 1 Jana 4,1 jest napisane: umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Tak zacznę moją historię. Byłam osobą religijną, należałam do Świadków Jehowy i wierzyłam, że tylko ta religia jest prawdziwa i tylko przez nią można uzyskać zbawienie. W Biblii czytamy: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Efezjan 4,5. Uważałam, że na ziemi jest tylko jedna prawdziwa religia i że Bóg posługuje się właśnie nią. Tak rozumiałam właśnie ten fragment Biblii. Nawróciłam się, czytając Biblię. Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy mój mąż pokazał mi dwa fragmenty ze Słowa Bożego, które pozornie się wykluczały. Rzymian 10,13. W przykładzie Nowego Świata czytamy: każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie zbawiony. Tak jest ten tekst oddany w przykładzie Nowego Świata, czyli Biblia, którą posługują się Świadkowie Jehowy. A drugi fragment jest z 1 do Koryntian, 1 rozdział i 2 wiersz. 1 i 2 wiersz. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Ponieważ nie umiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, w którym imieniu mamy zbawienie w imieniu Jezusa czy Jehowa, zaczęłam czytać Nowy Testament. Czytałam Biblię w przekładzie Świadków Jehowy, czyli przekład Nowego Świata, ale porównywałam wszystkie fragmenty dotyczące Pana Jezusa w innych przekładach Biblii, szczególnie w przekładzie grecko-polskim, czyli międzywierszowym, tak zwanym interlinearnym. Mieliśmy też w domu Biblię warszawską, Biblię Tysiąclecia, drugie wydanie. Potem kupiliśmy uwspółcześnioną Biblię gdańską. Czytając Nowy Testament, nie mogłam uwierzyć, że cała Ewangelia skupiała się na Panu Jezusie, na wierze w Syna Bożego. Tylko w Jego imieniu, w imieniu Jezus jest zbawienie, jak napisał apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 4,12. Czytając Nowy Testament, znajdowałem wersety, które burzyły mi podstawowe doktryny Świadków Jehowy, jak na przykład drugie owce. Proroctwo to spełniło się już w I wieku, kiedy to poganie zaczęli się nawracać do Chrystusa. Więc nie mogą to być chrześcijanie z innej grupy, o innej nadziei, którzy są powołani do życia na ziemi. Później jeszcze odkrywałam inne wersety, które obalały mi dalsze fundamentalne nauki organizacji Strażnica. Chcę jeszcze wspomnieć o liście do Hebreczków, 11 rozdział i 16 wiersz. W przekładzie uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy: teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. To był jeden z mocniejszych fragmentów Biblii, ponieważ pokazał mi błędność kolejnej nauki Świadków Jehowy, że wierni słudzy Boga przed Chrystusem będą żyć w raju. Werset ten oddany jest inaczej w przekładzie Nowego Świata. Dodane jest słowo związanej z niebem, a nie jak w oryginale niebieskiej czy niebiańskiej, bez słowa związanej, co rozszerza dalszą interpretację tego słowa. Zadałam sobie więc pytanie: to będą żyć w niebie czy w raju na ziemi? Odpowiedź uzyskałem w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, wiersz 11, gdzie czytamy: a mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Dużo mogłabym pisać o tym, jakie fragmenty odkryłam i które poruszyły moje serce. Ale największe wrażenie i uświadomienie mi, w jakim miejscu jestem, zrobiła na mnie Ewangelia Jana. Szósty rozdział, wiersze 44 i 65 werset. Czytamy tam tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I wiersz 65. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Wtedy zrozumiałam to, o to tu chodzi, że mamy przyjść do Chrystusa, a ja nie przyszłam do Chrystusa, ja nie mam z Panem Jezusem żadnej relacji. Ja przyszłam tylko do religii, która nosi imię Boże JHWH. A tu jest napisane, że to Bóg pociąga do Syna. Nie można przyjść bezpośrednio do Ojca bez pośrednictwa Jego Syna Jezusa Chrystusa. I tu zaczęły się problemy, ponieważ w organizacji byłam uczona, że chwała i cześć należy się tylko Jehowie. Jak mogłam uwielbiać Chrystusa i osobiście Mu dziękować za Jego ofiarną śmierć, przecież w ten sposób odbierałabym chwałę Jehowie. Tak byłam uczona i w takim duchu prowadzona, że chwała należy się tylko Jehowie Bogu. W organizacji Świadków Jehowy Chrystus jest zdegradowany do roli anioła, archanioła Michała i stworzenia Bożego. On według Towarzystwa Stolnica nie jest Bogiem, jest Bogiem z małej litery, mocnym, ale nie wszechmocnym. Tak to tłumaczą i rozumieją. Chcę wam powiedzieć, że nie było mi łatwo uwierzyć w to, że Pan Jezus jest Bogiem wszechmocnym. Kiedy całe życie jesteś uczona czegoś innego, tak trudno ci jest schylić kolano przed tym, który oddał za ciebie życie i osobiście mu podziękować. Przepłakałam niejedną noc, żaliwie modliłam się do Boga i pytałam, kim jest Twój Syn? Nie mogłam tego przyjąć, nie mogłam po prostu uwierzyć w Jego boskość. Bóg pokazywał mi w swoim słowie kolejne wersety. Pierwszy z nich jest zapisany w Jana 5:23. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca, kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. A więc nie jest możliwe wielbienie Boga z pominięciem Jego Syna. Ale przeczytałam też takie fragmenty, które mówią wprost, że Pan Jezus jest Bogiem. Pozwólcie, że wymienię niektóre z nich. Księga Izajasza 9:5-6, Mateusza 1:23, Jana 1:1, Kolosan 2:9, Rzymian 9:5, 1 Jana 5:20, Hebeczków 1:8, 2 Koryntian 5:19 i 1 Tymoteusza 3:16. I tak czytając Słowo Boże, przyszłam do Ojca przez Chrystusa. Zrozumiałam, że tylko Pan Jezus jest drogą do Ojca, jest prawdą i życiem. Skoro Pan Jezus mówił tak o sobie, to nie może być drogą do Boga żadna religia. Mówił też o sobie, że jest bramą dla owiec. Wtedy Jezus znów powiedział do nich, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec, ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Jana 10 rozdział, 7 i 9 wiersz według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. W rozmowie z Samarytanką powiedział, że będziemy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, nie poprzez religię, obrzędy i ceremonie. Jana 4:23-24. Właśnie przez Ducha Świętego, którego nam dał, który wypełnia każdego prawdziwego chrześcijanina, ucznia Chrystusa, możemy wielbić Boga. Aby to było możliwe, musimy się na nowo narodzić, czyli otrzymać Ducha Świętego od Boga. Bez nowego narodzenia nie ujrzymy Królestwa Bożego. Właśnie tak potwierdza Bóg, że należymy do Niego, że jesteśmy Jego dziećmi, dając nam Ducha Świętego. Zbawia nas Pan Jezus, a nie religia. I tylko w wierze w Chrystusa mamy zbawienie. W 1 Jana 5:12 jest napisane, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Łaską bowiem zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, jest to dar Boga. nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan 2:8-9. Tak bardzo duże znaczenie przywiązywałam do religii, w której byłam. Starałam się wypełniać wszystko, aby wypracować sobie zbawienie. Dziś wiem, że to, co głosiłam jako świadek Jehowy, było fałszywe, ponieważ głosiłam, że zbawienie jest możliwe tylko przez religię świadków Jehowy, że trzeba zostać świadkiem Jehowy, żeby zostać zbawionym i przeżyć wojnę Bożą Armagedon. Przynależność do religii postawiłam wyżej niż ofiarną śmierć Chrystusa, a przecież ona jest wystarczająca do naszego zbawienia. To ona nas usprawiedliwia i oczyszcza z wszelkiego grzechu i daje nam życie wieczne. Dziękuję Bogu za to, że wyrwał mnie z religii i uznał za swoje dziecko. To niezwykła łaska poznać prawdę, czyli Chrystusa, być w Nim, a On we mnie. 1 Jana 3:24. Nic nie daje takiego szczęścia i radości, jak społeczność z żywym Bogiem i niezachwiana wiara w Niego. Dziękuję Panu Bogu, że objawił mi prawdę, czyli Chrystusa. To wielki zaszczyt być powołanym i wybranym uczniem Chrystusa. Dziękuję. Bracia i siostry, jakże ważne jest, by każdy z nas osobiście znał Boga. Aby każdy z nas codziennie sięgał po Boże Słowo, modlił się, poznawał Boga, trwał w Bogu. Jakże wielu ludzi dzisiaj utożsamia swoją wiarę z przynależnością do jakiejś organizacji. Obawiam się, że i w wielu ewangelicznych zborach nie brakuje takich ludzi, którzy myślą, że są po prostu w dobrym zborze, są w dobrym kościele. I jeśli jesteś w dobrym kościele, no to wszystko będzie dobrze. Jednak Pismo Święte naucza nas, że my musimy osobiście przyjść do Boga i nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który przyszedł na tą ziemię, stał się człowiekiem, oddał życie za nas i tylko wierząc w Niego, tylko doświadczywszy przemieniającej mocy Jego Świętego Ducha w nas samych, możemy być zbawieni. Zapisanie się gdziekolwiek, przychodzenie gdziekolwiek, robienie jakichkolwiek rzeczy bez doświadczenia zbawienia, bez doświadczenia przemiany naszych serc, nie jest chrześcijaństwem. Pan Jezus, chodząc po tej ziemi, wskazywał na siebie jako światłość świata, jako chleb życia, jako jedyną drogę i prawdę, jako jedynego dobrego pasterza. Pan Jezus wskazywał na siebie i naszym zadaniem dzisiaj jest wskazywać na Bożego Syna, przez którego mamy dostęp do Boga, przez którego mamy zbawienie i życie i bez którego nie mamy nic. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Jakże ważne jest, bracia i siostry, byśmy trwali w Chrystusie, upewniali się, czy w Nim trwamy, czy On jest naszym fundamentem, czy On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. List do Hebrajczyków nazywa go naszym poprzednikiem, tym, który biegnie przed nami niejako. My biegniemy za Nim w tym biegu wiary, patrząc na Niego, naśladując Go, ucząc się od Niego i cały czas polegając na Nim, nie pokładając ufności w sobie samych, nie pokładając ufności w jakiejś religii, w ludziach, ale w Jezusie Chrystusie, który jest życiem. Niechaj dzisiaj Boży Duch dopomoże nam podziękować naszemu Bogu za Jego miłość, za Jego wielki dar, swego Syna. Niech nasze serca wielbią Boga i wielbią Jego Syna. Kto czci Syna, czci Ojca. To samo uznanie, jakie mamy dla Boga, to samo uznanie, ten sam szacunek, tą samą cześć winniśmy Bożemu Synowi. Niechaj Boży Duch nas prowadzi, przemawia do nas, pociąga nasze serca ku sobie i objawia nam wspaniałość naszego Boga, objawioną doskonale w Jezusie Chrystusie. Powstańmy proszę, podnośmy nasze głosy w modlitwie, śpiewając pieśni i słuchajmy tego, co dzisiaj Duch mówi do tego zboru. Panie nasz, dziękujemy, że możemy zgromadzić się na tym miejscu, w tym najświętszym imieniu, imieniu Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Dziękujemy, że gromadzisz nas przez Ducha Świętego i dajesz nam możliwość szczególnej społeczności z Tobą, społeczności w Kościele, ale też społeczności każdego serca z Tobą. Dziękujemy, że Twój Święty Duch zamieszkał w każdym z nas, którzy narodziliśmy się na nowo. Dziękujemy, że Twój Święty Duch jest nam dany, abyśmy każdy z nas i razem stanowili Twoją świątynię. I pragniemy, by ta świątynia była pełna chwały i czci dla Ciebie, naszego Boga, naszego Zbawiciela, naszego Odkupiciela. Boże nasz, są rzeczy, których nie rozumiemy, są rzeczy, które tylko cząstkowo pojmujemy, ale przez wiarę mamy przystęp do Twojej obecności, nie dlatego, że wszystko właściwie rozumiemy, ale dlatego, że Ty nas zbawiłeś, dlatego, że Ty nas napełniłeś swym Duchem i że Ty nas pociągasz ku Tobie i mamy z Tobą prawdziwą, żywą społeczność. Daj nam i dzisiaj na tym miejscu doświadczać tej społeczności w radości Twego Ducha, w pokoju, który przewyższa zrozumienie. Daj nam radować się i weselić w Tobie, słuchać Twojego głosu i czerpać z Twojego skarbca mądrości, życia, poznania. Prosimy o każde serce na tym miejscu, Boże nasz. Prosimy, by ci wszyscy, którzy jeszcze nie doświadczyli tego zrodzenia z góry, dla których wciąż jesteś postacią może dobrą, może świętą, ale nie ma tej bliskiej relacji, nie ma tego zanurzenia się w Tobie, doświadczenia mocy krzyża, nie ma pełni ducha. Panie, wołamy, abyś w mocy Twojej przemawiał do każdego serca. Prosimy, byś dał doświadczyć zrodzenia na nowo i nowego życia, które się nie kończy, wiecznego życia w Tobie. Prosimy, prosimy o działanie Twego Ducha w naszych sercach. Prosimy o nasze dzieci. Prosimy, Panie, przemawiaj do nas i działaj pośród nas. I niechaj Twoje słowo jak młot kruszy wszelką skałę. Niechaj Twoje słowo jako światłość rozprasza wszelką ciemność. Prosimy o Twe błogosławieństwo i działanie. Amen. Ja jestem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała. Wy jesteście już czyści dla słowa. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie może. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Dzięki ci. Do społeczności z sobą, ale i z braćmi i siostrami nawzajem, Panie. To jest przywilej i łaska, że wybrałeś nas i powołałeś do Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest przywilej i łaska, że możemy czytać Twoje Słowo, Panie. Ja dziękuję Ci za to Słowo, które mówi o Tobie. Daje nam to właściwe poznanie, Panie. Przybliża nas do Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za te słowa, które mówią o trwaniu w Jezusie Chrystusie. Że też, Panie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, Panie. To jest przywilej i łaska. Ja, Panie, błogosławię każdą osobę, która jest tutaj na tym miejscu. I proszę, proszę Cię, Panie, o błogosławienie dla nas, błogosławieństwo dla nas wszystkich. Prosimy. Abyśmy trwali w Jezusie Chrystusie. Abyśmy, Panie, przez tego Ducha Świętego tak nas, Panie, prowadził, żeby to trwanie wydawało owoce. Owoce, które będą uwielbiały Boga Ojca. Tak, Boże nasz. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Olejkiem, aby mi głosić. Doświadczenia tych to jest trudnością. O cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł, za mnie przelasł krew, dał życie, bym ja grzeszny zbawienie miał. Za mnie zawisł na krzyżu. Radość źródło wszelkich błogosławieństw. Niech me serce śpiewa Ci, źródło łask niewyczerpanych. Niech psalm chwały głośno brzmi. Naucz mnie niebiańskiej pieśni, którą chór serafu zna. Chwała Bogu świętej górze, On w miłości stale trwa. Ty sam jesteś przewodnikiem, dzięki Tobie drogę znam. Dzięki Twojej przychylności zmierzam do niebiańskich bram. On mnie szukał, gdy zbłądziłem, wypuszczając Ojca dłoń, by mnie z grzechu wyratować. Krew bezcenną przelał On. Jestem łaski Twej dłużnikiem, z niej codziennie pragnę brać. Słowo Twoje drogowskazem, bym na drodze iść Ty chciał. Aż tak łatwo zbaczam z drogi, choć odtrącam pomoc Twą. Moje serce zapieczętuj, aż niebiański znajdę dom. Gdy od grzechu uwolniony stanę z Tobą twarzą w twarz, w białej szacie tam przybędę, by zaśpiewać chwały psalm. Panie, przyjdź, nie zwlekaj dłużej, duszę swą zbawiłeś weź. Niech Twój anioł drogę wskaże do niebiańskich świętych dzień. Wszystko, czego potrzebujemy, aby wytrwale biec w tym wyścigu, do którego nas powołałeś. Dziękujemy Tobie, że tchnąłeś w nas Twoje życie, udzieliłeś nam Twoje, dałeś nam Słowo Twoje, stawiasz na naszej drodze braci, siostry, przez których mówisz do nas, pouczasz nas, korygujesz nas, zachęcasz nas. Dziękujemy, Panie, że we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, ufność, że współdziałasz ku dobremu. Cokolwiek przychodzi, z czymkolwiek przychodzi nam się zmagać, jakiekolwiek doświadczenia, jakiekolwiek próby, jakiekolwiek trudności, Panie, wiemy, że we wszystkim współdziałasz. Wiemy, że wykorzystujesz te różne rzeczy, aby nas kształtować, aby nas zmieniać, nawet jeśli często tego nie rozumiemy, nawet jeśli często się gdzieś wzdrygamy i chcemy inaczej. Panie, Ty wzywasz nas, byśmy a w swoim czasie wywyższysz nas. W swoim czasie otworzysz nasze oczy i zrozumienie i poznamy, tak jak jesteśmy poznani. Daj nam, Panie, patrzeć na Ciebie, który jakże wiele wycierpiał, który zmagałeś się, który poniosłeś od grzeszników tak wielkie. Żyłeś jako sługa, będąc Panem wszystkich. Prosimy, pomóż nam patrzeć na Ciebie i czerpać z Ciebie, wielbić Ciebie w naszym posłuszeństwie, w naszym poddaniu się, w naszej miłości do Ciebie. Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Także także zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Nasz sędzio, nasz obrońco, cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności i chwale wzniosłeś się. Zająłeś w niebie tron. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Ja wierzę, że Bóg jest. Wierzę, że pokonał śmierć. Że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, że Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak ja wierzę w Boga Ojca, na którym Jezus jest. Wierzę też Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Na tych fundamentach wiary, poznaniu Ciebie przez Jezusa Chrystusa w Słowie Twoim, przez działanie i światło, które Twój. I daj, Panie, byśmy nie ustawali w poznawaniu, byśmy nie zatrzymywali się na kredo, ale wzrastali w doświadczeniu Ciebie, wzrastali w poznaniu Ciebie w naszym życiu, Twojej mocy, Twojego charakteru, pięknego owocu ducha, pokoju, radości, łagodności, samokontroli, uprzejmości. Boże nasz, kształtuj nas i zmień, aby te prawdy, o których śpiewamy, które głosimy, były wyraźnie odzwierciedlone w naszym codziennym postępowaniu, trakach braci i siostry. Pragniemy, by nasze życie było otwartą księgą, którą wszyscy mogą czytać i doczytają się tego samego, co czytamy. Nam, Panie Boże, żyć życiem głoszącym Twą chwałę, głoszącym Twą prawdę. Prosimy, pomóż nam, prowadź nas, uzdalnij nas. Kiedy się potykamy, nie daj żadnemu z nas zostać w tyle, nie daj żadnemu z nas zadowolić się płcizną poznania Ciebie, marnością, byle jakością życia. Daj, by w naszych sercach płonął święty ogień, który Ty rozpaliłeś i który wciąż Ty zachowujesz, by płonął, jeśli tylko lgniemy Ciebie, jeśli tylko szukamy Ciebie, poddać się Tobie, abyś Ty rządził w nas i chwale i wspaniałości w pośród naszej słabości. Amen. Amen. Ty, Panie, jest we mnie, módlcie, Panie. Pewnie się, Panie. Twój niebiański tron zostawiłeś, by ziemskie życie wieść, nieść haniebny krzyż, by na siebie wziąć winę mą i wstyd, przebaczenia dar ofiarować mi. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Grobu wstałeś, by w niebie zająć tron, wszystko u Twych stóp, Twoja wszelka moc, całe niebo brzmi pieśnią ku Twej czci, ziemia woła dziś, Panie Jezu, przyjdź. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Gdy przyjdzie czas, kiedy spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy Twej, padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń. Baranek godzien jest przyjąć wszelką cześć. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie, wolność mam w Jezusa krwi. Jezusa krwi. Oto usłyszałem o wierze waszej w Pana i o miłości do wszystkich świętych. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Chwała Tobie, Panie. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i mocą, i imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim, że to Ty jesteś głową Kościoła, a my wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, członkami Twoimi, Panie. Dzięki Ci. Panie, tak bardzo nam zależy, abyśmy umieli sobie okazywać miłość, umieli coś, którą Ty rozlejesz w naszych sercach. I tak bardzo pragniemy, abyś rozlał tę miłość w naszych sercach przez Ducha Świętego. Pragniemy tego, Panie. Świat potrzebuje takiego świadectwa, że Ty jesteś żyjącym Bogiem. Ale potrzebuje też Kościoła, który będzie wiarygodny, który będzie autentyczny. Który będzie wydawał te owoce, które Ty zaplanowałeś dla naszego. Panie, dziękuję Ci tutaj za ten Kościół w Wejherowie. Dziękuję Ci za Pawła i Agnieszkę. Dziękuję Ci, Panie, za Adama i za wszystkich, którzy tutaj przyczyniają się do tej pracy, która tutaj trwa. Ja wielbię Ci i wywyższam za każdą siostrę i każdego brata, którzy spotykają się w Twoje imię i dla Twojej chwały. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Panie, wielbimy Ciebie za łaskę Twoją, w której żyjemy, która jest źródłem wszelkiej naszej zdolności, która daje nam i pragnienia, i siły, by wykonywać. Boże nasz, szukamy Ciebie, wołamy do Ciebie o świeżą i nową łaskę. Wołamy do Ciebie, byś mówił do nas, aby za każdym razem, gdy sięgamy po Twe słowo, gdy otwieramy je, czytamy je, rozważamy je, by Twój Duch mówił do nas. Byś uczył nas Twoich dróg i abyś też uzdalniał nas, Panie. Prosimy, przemawiaj do nas i niechaj Twe słowo dociera do naszych serc z Twoją mocą, z Twoją siłą przekonania. Niechaj kształtuje nas i uzdalnia nas, aby być Twoimi chwalcami w naszym codziennym życiu. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Zbawiciela. Pozwólcie, kochani, że jeszcze raz wyrażę wdzięczność za to, co Bóg czyni na świecie, w życiu. To świadectwo, które... Robert, czy to świeże świadectwo? W sensie teraz, tak? No, chwała Bogu, słuchajcie. Coś pięknego. Człowiek dostępuje zbawienia przez objawienie Słowa Bożego, przez położenie ufności w to Słowo. Ja pamiętam takie świadectwo podobne od brata, który też był w organizacji Świadków Jehowy i to było coś bardzo podobnego. On powiedział tak, że to słowo, które czytałem, ja je kocham, mówi, nie? I walnął w pewnym momencie pięścią w stół, mówi, albo to słowo, albo to, co ci ludzie mówią. I to, wiecie, ta miłość do słowa, to, że on wiedział, że to słowo go zbawi. Że Bóg go zbawi przez swoje słowo, przez to zwiastowanie w tym słowie. To jest niesamowite, to jest ta siła, kochani. Natomiast wszędzie tam, gdzie człowiek zaczyna wymyślać swoje rzeczy, dzieją się straszne rzeczy, zgliszcza, nie? To wiemy. No, ale Bóg jest większy, Bóg góruje nawet w tym, kochani, chwała Bogu. Cieszę się niezwykle, że to jest też żywe słowo i też jeszcze jedno, ja to już powiedziałem kilka razy, ale pozwólcie, że jeszcze raz to powiem. Gdy się tu spotykamy, gdy się modlicie, gdy mówicie te świadectwa, gdy czytacie Słowo Boże, wybieracie te fragmenty kochani, to jest zwiastowanie Słowa Bożego, naprawdę. I to wszystko się składa, ja dzisiaj szepnąłem żonie do ucha, bo po prostu kolana się pode mną ugięły. W waszych modlitwach było w 2 minuty, tak powiedzmy, było powiedziane to, co ja dzisiaj pewnie rozwlekę znowu na kilkadziesiąt minut. Nie wiem, jak to jest, jak Duch pobudza człowieka do tego, żeby mówić i człowiek mówi z jego inspiracji, to tam to jest to, co trzeba. I nawet jeżeli to będzie powtarzane 1000 razy, to nie wiem, to się nam nie może nam się znudzić i nie możemy zobaczyć w tym jakiejś rutyny. Chociaż czasami to może być, ale to dzisiaj tego nie było, na pewno nie. Kochani, otwórzmy Księgę Hioba na 36 rozdziale i będziemy czytali od 5 wersetu. Oto Bóg jest potężny, a nie gardzi nikim. On jest potężny w sile serca. Nie pozostawia niegodziwych przy życiu, a ubogim przyznaje prawa. Nie odwraca swoich oczu od sprawiedliwego, ale sadza ich na wieki z królami na tronie i są wywyższeni. A jeśli są związani okowami albo spętani powrozami utrapienia, wtedy oznajmia im ich czyny i przestępstwa. To, że się wzmogły, otwiera im ucho, aby przyjęli karę i każe im odwrócić się od nieprawości. Jeśli będą posłuszni i będą mu służyć, dopełnią swoich dni w dobrobycie, a swoich lat w rozkoszach. Ale jeśli nie usłuchają, zginą od miecza, umrą bez poznania. Lecz ludzie obłudnego serca gromadzą gniew, nie wołają, kiedy ich wiąże. Umierają w młodości, swoje życie spędzają wśród rozpustników. Wyrywa ubogiego z utrapienia i otwiera ich uszy w ucisku. I tu, kochani, przerwiemy. Dla przypomnienia, dla podkreślenia wagi tego, pamiętajmy, że Elihu nie staje przed Hiobem jako nauczyciel ludzkiej mądrości. Nie staje jako ten, który ma kontynuować dzieło poprzednich 3 mówców. On słuchał, przysłuchiwał się uważnie temu i jego reakcja wskazuje nam wyraźnie, że pójdzie inną drogą, że idzie inną drogą, że to nie jest teraz wykład na temat, nie wiem, historii świata, na temat socjologii, na temat swoich doświadczeń, jak to Bóg jakichś grzeszników traktuje albo jakichś sprawiedliwych wywyższa. To nie jest wykład na temat tego, co Bóg robi z jakimiś konkretnymi ludźmi. To jest słowo, które mówi, jaki Bóg jest w swojej naturze. To jest, kochani, esencja. Elihu nie mówi o ludziach, on mówi o Bogu. Więc gdy słuchacz słyszy słowa Elihu, to niech tak szybko nie łapie go za słówka i nie mówi, ale widzisz, tam na świecie jest inaczej. Nie bądźmy tacy pochopni w ocenie tego, co on mówi. Kochani, w sytuacji Hioba ludzka mądrość zawiodła i to wszyscy obserwowali. I Elihu to obserwował, i my jako czytelnicy też to obserwujemy, i Hiob to obserwował. Ludzka mądrość, ludzkie doświadczenie okazało się bezużyteczne, nawet jeżeli jest w pewnym sensie to mądre i właściwe. W jego przypadku, w tym, co miało się dokonać w życiu Hioba, ta mądrość przekazywana przez ludzi z ludzkiego zasobu okazała się bezużyteczna. Bezużyteczna, kochani. Zatem dla odróżnienia, Elihu staje przed Hiobem jako ten, który jest pełny Słowa Bożego. On staje w autorytecie Słowa Bożego. Przynosi mądrość już nie ze swojego doświadczenia i z książek, tylko przynosi mądrość z góry, z daleka, jak mówi, z innego źródła, z innego zasobu. Wszystko, co mówi, i dla nas to jest, kochani, bardzo ważne, możemy potraktować jako Słowo Boże. Możemy tak potraktować, z całą pewnością. prawdziwe Słowo Boże, niesfałszowane. On takie świadectwo daje o swojej mowie. Ja mu wierzę, dlatego tak też chcę się z wami tym dzielić właśnie w taki sposób, że to nie są dywagacje człowieka, który coś sobie kombinuje, coś sobie rozważa i się dzieli tym, co sobie tam wykombinował. To, czym się dzieli, to jest, kochani, prawdziwe Boże Słowo, ono jest ważne dla nas dzisiaj również. Było ważne dla Hioba, było zbawienne dla Hioba. Zmieniło jego myślenie, przekierowało jego oczy z jednego miejsca w drugie. Tak samo możemy traktować i my dzisiaj i czerpać naprawdę garściami z tej nauki, którą Elihu przynosi do Hioba. Zwróćcie uwagę, bo to już jest końcówka jego mowy, jego przemowy tak naprawdę. To już kilka rozdziałów za nami. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek nie kluczy, powiecie, po peryferiach jakiejś wiedzy, poznania. On naprawdę skupia się na tym, co najważniejsze. We wszystkich jego słowach cały czas przewija się i powtarza obraz wielkiego, sprawiedliwego Boga, który przyszedł, no przyszedł, może jeszcze to za dużo powiedziane, to objawienie nie było takie jeszcze, ale który zaplanował i zbawi człowieka, i zbawia człowieka, i jest jedynym ratunkiem dla człowieka. Taką wizję Boga Elihu przedstawia Hiobowi. Zanim przejdziemy do rozważania tych fragmentów, jeszcze jedno podkreślenie, bo bardzo istotne. Gdy czytamy jego wykład, jego słowa, musimy pamiętać, że jego poselstwo dotyczy rzeczy wiecznych. To, co powiedziałem może trochę już w innych słowach na początku. On, jeżeli mówi nawet obrazami z teraźniejszości, z tej sytuacji, w której oni żyli, to są tylko obrazy, które mają na początku w sercu Hioba, ale dzisiaj i w nas, mają nas tak naprawdę pobudzić do tego, byśmy zobaczyli to w horyzoncie wieczności. To jest istotne, bo bez tego, bez tej perspektywy możemy źle zinterpretować przynajmniej z 2 lub 3 wersety, które dzisiaj czytaliśmy. Więc korzystajmy, kochani, z tej lekcji. Po pierwsze, Elihu bardzo zważa na kontekst, w jakim Hiob się znajduje. Jego nauka też, oprócz tego, że jest bardzo uniwersalna i bardzo konkretna, jeżeli chodzi o opis Bożej natury, to Elihu zważa na to, w jakiej sytuacji znalazł się Hiob. On nie odrywa swojej teologii od doświadczenia Hioba. I zobaczcie, w tym pierwszym wersecie, ja dzisiaj znowu jeszcze się nad nim zatrzymam, bo on jest jeszcze... Znaczy, my go i tak nie wyeksploatujemy, choćbyśmy 20, nie wiem, usług tutaj robili, to go nie wyczerpiemy, dlatego pozwólcie, że jeszcze się na nim skupię. Elihu w tym wersecie również pociesza Hioba, pociesza go w jego sytuacji. Mówię o tym 5 wersecie. Mówi mu, no innymi słowy, tak? Mówi mu: Hiobie, nie jesteś odrzucony. Bóg tobą nie wzgardził, mimo że to tak może wyglądać w tym momencie, w którym teraz jesteś, w którym interpretujesz to, co się dzieje, to wiedz, że Bóg nie wzgardził tobą, nie osądził cię niesprawiedliwie, nie mógłby tego zrobić, bo Bóg nie wzgardza, Bóg nie odrzuca. Mówi tak: Bóg jest potężny. Kochani, to musimy naprawdę dobrze uchwycić. On jest doskonale potężny. To nie jest jakaś tam potęga, jakaś tam moc. Mało tego, potęga Boża to nie jest jakieś Boże działanie w tym momencie lub w tamtym. To nie jest tak, że Bóg jest potężny wtedy, kiedy na naszych oczach czyni coś potężnego, a w innym momencie, w którym nie widzimy Jego działania, to już nie jest potężny. Bóg jest potężny i tutaj Elihu mówi w mocy serca. Tam są użyte bardzo dziwne słowa, kochani, i tłumacze różnie to interpretują. Jednak myślę, że wiele z tych tłumaczeń ma część wspólną, że On jest potężny sam w sobie, w swojej naturze, w swoim sercu. Pomyślmy o tym, to nie jest Jego zewnętrzny atrybut. On taki po prostu jest. Jest potężny. Kochani, jak to jeszcze jakby dobrać się do tego słowa potężny? Dla mnie osobiście, z tego co ja rozumiem, te słowa Elihu o potędze i w ogóle wszystko, co możemy myśleć o potędze, kryje się w tym bardzo często używanym przez nas przedrostku wszech. Bóg jest wszech. On jest wszechmogący, wszechmocny. Jego miłość jest wszech, w sensie po polsku mówimy, że jest doskonała. Jego sprawiedliwość jest wszech. To znaczy, że nie ma innej wyższej sprawiedliwości. To jest, kochani, coś naj. Więc jeżeli Bóg jest potężny i jest mocny, to znaczy, że większej potęgi i sobie nie wyobrazimy, to raz. Dwa, nawet Jego potęgi sobie nie wyobrazimy. Dzisiaj świat, i myślę, to widzimy bardzo często w kulturze i w naszym takim dorobku cywilizacyjnym, sprowadza potęgę Boga do potęgi ludzkiej. Mamy, zobaczcie, tą całą mitologię, gdzie jest, powiedzmy, Neptun, który jest potężny w morzu, jest Zeus, który jest potężny w tym swoim, na tej swojej górze, są jacyś inni bogowie, bożkowie, którzy są jakoś tam potężni w czymś. A i tak nie do końca, bo zawsze w tej mitologii nawet zawsze się znalazł jakiś człowiek, który tych, w cudzysłowie, potężnych bożków mógł, próbował albo jakoś tam przechytrzał. Z Bogiem, kochani, tak nie jest. Jego potęga jest wszech. Dlaczego to o tym mówię? Dlaczego to jest ważne, kochani? Dlaczego dla Hioba było ważne, żeby to usłyszeć po raz któryś pewnie? Ale on dlaczego miał to usłyszeć? Kochani, bo jeżeli Bóg jest wszechpotężny, jeżeli On taki jest w swojej naturze, to jakby nie mógł być, jakim sposobem nie miałby być źródłem ratunku Hioba? W jakiej koncepcji myślowej nie miałby być prawdziwą pomocą, skuteczną pomocą. Jeżeli on jest potężny, to jak człowiek może nie zobaczyć w nim doskonałego ratunku? Kochani, my wiemy, że Bóg wszystko stworzył. Wiemy też, że wszystko, co jest stworzone, jest podtrzymane każdej sekundy Jego wszechmocą. Nic się nie dzieje samo z siebie. Żaden nasz atom w naszej komórce nie ma siły utrzymać się w kupie, że tak powiem w cudzysłowie, gdyby nie Boża potęga, gdyby nie Jego moc. Wiemy, że On panuje nad wszystkim, że panuje niepodzielnie. Nie dzieli swojej władzy z diabłem, z demonami, z ludźmi. Nie dzieli. Tylko On panuje. To tylko od Niego wszystko zależy. Więc jeżeli tak jest, to dlaczego mamy tendencję do tego, żeby wątpić, że to, co nas spotyka, jest w Jego kontroli, w Jego mocy? Dlaczego człowiek w cierpieniu traci wiarę w to, że dotyczą go naprawdę sprawiedliwe sądy Boże? To jest takie pytanie, kochani. Myślę, że każdy z nas sobie zadaje je, bo każdy z nas raz na jakiś czas przynajmniej gdzieś o to zwątpienie zahacza. I Hiob zahaczył. I on w swojej historii cierpienia również zbliżył się do tego miejsca, w którym, znając wcześniej Boga, gdzieś w swoim sercu zwątpił, czy został potraktowany sprawiedliwie. Gdzieś zwątpił, czy ratunek przyjdzie. Kochani, to zwątpienie w Boży ratunek, ono jest prawdziwie wynikiem błędu w myśleniu. I ja wiem, że my w całej swojej empatii i w całej swojej życzliwości dla człowieka, w całej miłości i miłosierdziu widzimy jakby słabość naszych ciał. My to widzimy. Kochani, a czy Bóg tego nie widzi? On to widzi 100 razy bardziej, ale naprowadza nas na prawidłowe myślenie o sobie. Nie chcę, żebyśmy trwali w tym błędzie. Nie chcę, żebyśmy trwali w zwątpieniu w Jego moc i w Jego dobroć. I w Jego sprawiedliwość, i w Jego potęgę, i w Jego ratunek, i w Jego łaskę, w Jego zbawienie. Jak? I w Jego miłość, dokładnie. Kochani, wszystkie Boże atrybuty są wszech, są naj i są zawsze, zawsze w Bogu. Kochani, dobrze, że bracie powiedziałeś o tej miłości. W tej potędze również zamieszczona, ukryta, nierozerwalnie złączona jest Jego doskonała miłość. I z tej miłości wynika plan zbawienia człowieka. Wszystko wynika z tego, że Bóg jest właśnie Bogiem, że jest wszech, że jest potężny. Kochani, i powiem to, bo muszę, wybaczcie. Bóg w swojej potędze rozwiązał każdy problem człowieka. Każdy problem człowieka. A tak naprawdę, gdy myślimy o naszym problemie, to ja wiem, że to też jest ból zęba, to też jest mała pensja albo coś tam, to są wszystko nasze problemy, ale problemem człowieka jest jego wieczność. To, że niestety, ale człowiek w buncie swoim jest na drodze do potępienia, do piekła. To jest problem człowieka. I Bóg to rozwiązał. I rozwiązał to skutecznie. Najpierw zaplanował, później wypełnił, a na końcu objawi swoje zbawienie człowieka. I gdy Elihu przychodzi do Hioba i mówi o potędze, o tym, że Bóg nie odrzuca, nie wzgardza, to przypomina mu właśnie, albo objawia, nie wiem, ale mówi, komunikuje mu tą właśnie rzecz, że Bóg tak naprawdę twój problem rozwiązał. On jest rozwiązany. To, co się dzieje w twoim życiu, to jest Jego sąd, On się jeszcze nie skończył. Czekaj, jeszcze nie jest koniec, jeszcze zobaczysz, co Bóg tak naprawdę czyni w twoim życiu. Kochani, Bóg sam zapewnił, zaplanował wcześniej, tak, ale zapewnił okup za nasz grzech. On sam. Nikt z nas tego nie wyprosił u Boga, nikt mu tego pomysłu nie podsunął. To On sam. On sam też człowieka przyprowadza w to miejsce, w którym człowiek może tego zbawienia dostąpić. Czasami człowiek myśli, że przypadkiem natknął się na krzyż Chrystusa. Przechodził obok i zobaczył. Albo jeszcze można myśleć, że nie wiem, jakimś dziwnym zdarzeniem losu ja sam doszedłem do tego i zobaczyłem ten krzyż i powiedziałem: Boże, to Ty. Kochani, tak nie jest. Bóg każdego z nas doprowadził w swojej łasce. Gdyby nie On, Jego łaska i Jego współdziałanie, nikt z nas by pod krzyż nie przyszedł. To jest to, co Pan Jezus uczył. Gdyby nie Ojciec, gdyby nie pociągnął Ojciec, nie doszlibyśmy do tego miejsca. Zatem to Bóg najpierw widzi człowieka. To Bóg najpierw się nad nim lituje. To Bóg najpierw wyciąga rękę do człowieka. On go podnosi, On namaszcza jego oczy, On objawia wspaniałość, On go przyprowadza do miejsca zbawienia. To Bóg czyni. I dlatego Elihu mówi: Hiobie, porzuć dotychczasowe myślenie. Zobacz na swoją sytuację jeszcze raz. On jest potężny. On czyni w twoim życiu te rzeczy. On ciebie nie odrzucił. Nie odrzucił. Kochani, dzisiaj widzimy, jak Elihu przechodzi teraz do takiego naprawdę bardzo czytelnego obrazu, myślę, od 7 wersetu. Nie odwraca swoich oczu od sprawiedliwego, ale sadza ich na wieki z królami na tronie i są wywyższeni. Pozwólcie, że na chwilkę przerwę. W tym jednym wersecie Elihu pokazuje, że mówi o rzeczach wiecznych. Rozciąga tą perspektywę. Sadza na tronie i są wywyższeni. Tam jest takie słowo na zawsze, na wieki. Ja wierzę, że Elihu mówi o wieczności, mówi o zbawieniu duszy człowieka. Nie chodziło mu o jakichś tam królów, powiedzmy, historycznych, że do śmierci będą królowali i teraz jacyś tam sprawiedliwi razem z nimi na tym tronie zasiądą. I zobaczcie, co mówi dalej. A jeśli są związani okowami albo spętani powrozami utrapienia, wtedy oznajmia im ich czyny i przestępstwa, to, że się wzmogły. Otwiera im ucho, aby przyjęli karę i każe im odwrócić się od nieprawości. Kochani, to jest jedno z piękniejszych poselstw, jakie Słowo Boże nam mówi. Że Bóg również sam komunikuje nam i oznajmia nam o naszej sytuacji. Mógłby tego nie robić. Mógłby popatrzeć na upadłego człowieka i powiedzieć, no poczekam, aż się sam domyśli, aż sam zobaczy, jaki jest w moich oczach brudny. Widzicie, to też wynika z jego potęgi, z jego wszechpotęgi, że on bierze tego człowieka w tej sytuacji, w jakiej jest, i sam do niego mówi. Nie wiem, jakie wyście przeżyli momenty, kiedy pokutowaliście pierwszy raz, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten głos w sobie, że jesteśmy brudni, że jesteśmy nikczemni i nieczyści. Ja pamiętam, że chodziłem do pracy wtedy przez jakieś około tygodnia to było, ale w mojej głowie i w moim sercu to tylko kłębiły się obrazy i to nie były przyjemne obrazy. Zacząłem widzieć rzeczy, które robiłem, których miałem świadomość, ale nigdy na nie nie patrzyłem, że to jest grzech. Nigdy nie patrzyłem, że to jest występek przeciwko Bogu. Do tego zaczęły się przypominać jeszcze rzeczy, których nie pamiętałem, bo moja pamięć to wyparła. Taki dobry byłem, że wiecie, wypierałem te złe rzeczy. Bóg w cudowny sposób mi to pokazywał przez przypominanie, przez zrozumienie. Sam to zrobił. Gdyby nie on, ja bym tego nie pamiętał. Nawet bym nie wiedział, z czego pokutować. Nawet bym nie wiedział, że potrzebuję Zbawiciela. Cenna diagnoza, kochani, to jest dzisiaj w świecie, no, cenna rzecz, tak? Taka trafna diagnoza. Bóg o to się zatroszczył. Sam mówi człowiekowi, sam do niego przychodzi i mu pokazuje. I robi to na różne sposoby, oczywiście, że na różne. Ale każdy człowiek jest skonfrontowany z tym poselstwem Boga. Każdy człowiek. Możemy to zobaczyć w różny sposób. W potędze Jego dzieł, w naturze, patrząc na siebie, przez sumienie, przez objawienie i przez to, że ktoś inny do nas przyjdzie i powie, chłopie, żyjesz w grzechu, jesteś zły. Tak, tak, tak, kochani, też przez drugiego człowieka. No, Hiob od Elihu coś usłyszał. Od człowieka, który przyszedł. Dzisiaj w zborze, w zborach, w kościele, w naszych społecznościach, nie wiem, we wszystkich tych środowiskach, tam, gdzie naprawdę wiemy, że jesteśmy winni sobie szczerość, tam brat przyjdzie do brata i siostra do siostry i powie, kochany, tutaj, tu jest to, co cię boli, musisz to. To, kochani, Bóg mówi przez ludzi. Bóg ma takie usta dzisiaj. Przez człowieka przychodzi. Dlatego to, co chciałbym wam sobie dzisiaj powiedzieć, nie uciekajmy od tego, kiedy ktoś nam komunikuje, że jest coś w naszym życiu nie tak. Nie uciekajmy od tego, bo to Bóg mówi. Ja wiem, że łatwo do tego od razu przypiąć plakietkę, że o, ktoś mnie tutaj próbuje coś mnie zrobić, tak zbałamucić, potępić i tak dalej. I wtedy takiego delikwenta się odsuwa. Oczywiście też są nadużycia w tym, ja wiem. Ale pomyślmy o sobie. Jesteśmy uczniami Chrystusa już ileś lat, tak? No jedni dłużej, drudzy krócej. Czy jesteśmy ludźmi, którzy dają się przestrzec drugiemu człowiekowi? Kiedy ostatni raz dałeś się przestrzec? Kiedy ostatni raz Bóg powiedział coś o twoim występku? No chyba, że jest tak, że jak niektórzy mówią, że to tylko raz było. Jak się nawracaliśmy, wtedy pokutowaliśmy z grzechów, teraz już jest inna rzeczywistość, teraz już nie. Ale tak nie jest, kochani, tak nie jest. Elihu mówi dalej. Zobaczcie. Wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Ludzie żyją różnym życiem. Zobaczcie, Hiob to jest ciekawy przypadek. On żył życiem, można powiedzieć, doskonałym. Był daleki od tego, żeby coś mu objawić, jakieś występki jeszcze, które się wzmogły? Gdzie? Jakie? Jakie występki? Jakie się wzmogły? Bo my tak widzimy. My widzimy, wiecie, no, gdzieś po wierzchu nasze życie, a Bóg widzi głęboko. Jest jeszcze jedna prawda, kochani, taka, że człowiek bez usprawiedliwienia w Chrystusie nie jest na drodze do doskonałości. Nie jest. Nawet jeżeli widzimy, że żyje dobrze albo coraz lepiej, to on nie jest na drodze do doskonałości, bo w tej duchowej rzeczywistości jego występki się wzmagają. Dlaczego się wzmagają? Bo on się nie oczyścił z żadnego grzechu sam swoim dobrym uczynkiem. I te grzechy się nakładają na siebie, one się wzmagają. Naprawdę, tu Elihu mówi, jak jest. Myślisz, że żyjesz dobrze, bo jesteś coraz lepszy, ale bez Chrystusa nie jesteś coraz lepszy. Nie jesteś coraz lepszy. Nawet jeżeli to tak wygląda w oczach świata. Takie Bóg ma poselstwo do człowieka. Twoje zepsucie postępuje, a jego kulminacją będzie śmierć wieczna. I widzimy tam Elihu dla kontrastu w kolejnych wersetach pokazuje, że to nie tylko jest tak, że człowiek przyjmuje to napomnienie. Inni nie przyjmują i zginą bez poznania. I naprawdę nie chodzi o to, że zginą bez jakiejś tam cząstki wiedzy. Chodzi o to, że po prostu zginą, nawet nie będą wiedzieli, co się dzieje. Po prostu runą, upadną. Bóg, komunikując człowiekowi obrzydliwość grzechu i występku, też komunikuje karę. Bo grzech nie jest obrzydliwy tylko dlatego, że tutaj na ziemi, wiecie, roztacza smród i zostawia po sobie zgliszcza. To nie tylko dlatego. Grzech rodzi śmierć wieczną. Takie jest poselstwo Boga, takie poselstwo przyniósł Pan Jezus na świat. Dzisiaj ludzie nie słuchają o piekle. Zresztą bardzo ciężko jest głosić piekło, bo już jest taka świadomość, że piekło to jest, wiecie, straszak, taki religijny straszak na to, żeby podporządkować sobie człowieka. Tak to zostało skarykaturyzowane. O, znowu nie udało mi się to słowo. Tak to zostało zniekształcone. Ale Bóg komunikuje karę za grzech. Jest nią śmierć. Jest to śmierć wieczna. Dlatego trzeba się odwrócić od grzechu. To nie jest opcja. I wiecie, można by było teraz rozważać, czy to jest tylko mowa do świata, który potrzebuje odwrócić się od grzechu, czy ja mogę tak mówić do Kościoła? Czy ja mogę tak mówić do ludzi wierzących? Czy w ogóle czytając takie słowa mogę je odnosić do siebie? Ja odnoszę, kochani, odnoszę. Grzech może zrodzić śmierć w moim życiu. W waszym też może zrodzić śmierć. Dlatego tak ważne jest, żeby się od niego odwracać. I ostatnia rzecz. Elihu mówi bardzo ciekawe słowa. Żeby to przeczytać, a nie ten. Jeśli będą posłuszni i będą mu służyć, dopełnią swoich dni w dobrobycie, a swoich lat w rozkoszach. Dwie rzeczy, kochani. Pierwsza rzecz to jest taka, gdy człowiek się odwraca od grzechu, to nie odwraca się w stronę jakiejś, nie wiadomo jakiej rzeczywistości. Przykładowo, jestem zniewolony jakąś nieprawością i teraz ja pokutuję i odwracam się od niej i teraz idę w kierunku czegoś innego, w kierunku jakiejś innej wolności, swojej wolności od tego grzechu. To nie jest to poselstwo. Biblia nie mówi o tym, że człowiek ma pokutować od złego, odwrócić się od starego życia i iść nie wiadomo gdzie. Jeśli będą mu posłuszni i będą mu służyć. Kochani, jak się odwracamy od grzechu, jak pokutujemy z jakiegoś grzechu, kiedy mamy pragnienie w ogóle odwrócić się od grzechu i wołamy do Boga o pokutę, to my musimy się od tego odwrócić do Boga. Do Boga, nie do wolności od grzechu, do służby Bogu. I teraz długo by o tym mówić, tak? Ale wiecie, o co chodzi. To jest jedyny kierunek. Jeżeli ja rezygnuję z czegoś, co jest, powiedzmy, w cudzysłowie to nazwę jakąś nieprawością, grzechem i tak dalej, i zostawiam po tym pustkę jakąś, próżnię, to nie ma mowy, zaraz się przyplączę coś innego. To wiecie, to zrzucę papierosa, zacznę dłubać pestki od dyni workiem codziennie. To nie ma znaczenia, w co się tam, ale zawsze się w coś wpakuje. Ale on mówi tutaj, że jeżeli będą mu służyć, kochani, ja w tym widzę właśnie tą ciągłość i to jest to chrześcijaństwo, które my głosimy, że oddajemy swoje życie w służbę Panu i mamy w niej wytrwać do końca. To jest ciągłość, to nie jest jakiś tam jeden dzień. I teraz dwa słowa na temat tego dobrobytu i lat w rozkoszach. Gdyby Elihu mówił o rzeczach ziemskich, to byśmy mieli tutaj wypisz, wymaluj przykład na poprawność tego, wiecie, ruchu wiary i głoszenia tej Ewangelii sukcesu. Uwierz, a zobaczysz, że będziesz miał pełne kieszenie, a będziesz rozkosznie sobie żył w puchu. Ale Elihu nie to mówi. Dopełni swoich dni w dobrobycie. Kochani, pomyślmy chwilę, czym jest dobrobyt dla Bożego sługi. Ja pamiętam kiedyś nauczyciel mój informatyki na studiach mówi tak. Nie jest bieda, kiedy masz pusto tu. Klepał się w kieszenie. Bieda jest, kiedy masz pusto tu, ale jak masz pełno tu, to jesteś bogaty. I dzisiaj ja to sparafrazuję. Coś tam dotknął prawdy o ludzkiej rzeczywistości, trochę liznął, ale prawda jest taka, że nie jest biedą, kiedy masz skarby zgromadzone w niebie. Pełno skarbów tam to jest dobrobyt, kochani. Elihu mu mówi o dobrobycie, o prawdziwym dobrobycie i o prawdziwej rozkoszy. Prawdziwa rozkosz może być też w cierpieniu. Jak mówi psalmista, jeden dzień w Twoich przedsionkach lepszy niż 1000 lat w jakichś tam pałacach. Zobaczcie, gdzie jest prawdziwa rozkosz i prawdziwy dobrobyt? Bo dusza nasza może się rozkoszywać, wiecie, wszystkim. Dobrym jedzeniem, dobrym piciem, ale dusza człowieka, który służy Bogu, mówi, Pan jest moją rozkoszą. Więc zobaczmy to poselstwo Elihu. Dobrobyt i rozkosz dla tych, którzy odwracają się od grzechu i idą służyć Bogu, idą w kierunku Bożego prowadzenia. Niesamowita zachęta. Cieszę się, że to Elihu powiedział, bo wiecie, łatwo wytknąć człowiekowi grzechy. Łatwo powiedzieć, że tutaj taki upadek i taka niegodziwość i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy wychodzimy z pałką na człowieka, to dajmy mu rozwiązanie. Elihu pokazuje prawdziwe rozwiązanie. Mówi o występkach, które się wzmogły, ale mówi też o rozkoszach i dobrobycie, jeżeli się nawrócisz. To jest piękne, kochani, to jest piękna zachęta i prawdziwa. No i mamy te kolejne wersety. Jeśli nie usłuchają, zginął od miecza, umrą bez poznania. Ludzie obłudnego serca gromadzą gniew, nie wołają. Umierają w młodości. Życie spędzają wśród rozpustników. Jeśli dzisiaj słyszysz takie słowa i Bóg przemawia do twojego serca, że twój występek jest mu znany, albo że się wzmaga, jeżeli dociera do ciebie dzisiaj przez głos Ducha Świętego, że jesteś na drodze do zguby, to pamiętaj, masz dwa wyjścia. Masz dwa wyjścia. Możesz mu zawierzyć, że jest potężny, że jak mu zaufasz, to będziesz żył. Albo możesz być podobny do tych, którzy uciekają, kryją się. Oni zginą. Tacy ludzie zginą. Niestety, ale tak jest. I w tym również przejawia się potęga Boga. I w tym również przejawia się Jego sprawiedliwość. W tym również przejawia się Jego miłość, kochani. Naprawdę, w tym również. Bóg mógłby poradzić sobie w ułamek sekundy z całym złem na ziemi, z całym cierpieniem. To nie jest tak, że On musi zechcieć, żeby coś się wydarzyło. On mógłby to zrobić teraz. Ale On tak sobie upodobał, tak zaplanował, że będzie ten okres cierpienia, będzie ten okres zła. Będzie ten okres, w którym człowiek w tym cierpieniu usłyszy Jego głos. Wierzę, że tak jest najlepiej. Gdyby nie było, to by to wszystko było inaczej. Tak jest najlepiej dla nas. Bóg jest potężny i nikim nie gardzi, nikogo nie odrzuca. W tym sensie Elihu głosił łaskę Boga dla każdego. I tutaj nie chodzi mi o hiperłaskę, znowu to podkreślę. Słowo Boże jest zwiastowane do każdego. Nie będzie człowieka, który wypadnie poza margines Bożego oddziaływania. Bóg do każdego przychodzi ze swoim poselstwem. W różny sposób, ale do każdego. Dlatego myślę, że tłumacze dobrze tutaj oddali, dodając to słowo, nikogo. Bóg nie odrzuca. Bóg nie odrzuca. Ale naprawdę, kochani, On nie odrzuca nikogo. Nie ma człowieka, który nie usłyszy, nie zobaczy, nie zostanie skonfrontowany. Celem zachęty. Nie patrzmy na swoje dobre uczynki, że mogą nas zbawić. Nie patrzmy na to, że jesteśmy okej, że jesteśmy w porządku. Takie patrzenie nas zgubi. Słuchajmy tego, co Bóg mówi. Bóg ma rację. Jeżeli Bóg mówi, że grzeszysz, że potrzebujesz nawrócenia, że potrzebujesz zbawienia, to znaczy, że potrzebujesz. Choćby twoje życie wyglądało jak życie Hioba, to i tak potrzebujesz. A On przyszedł do tych, którzy potrzebują, do tych, którzy się źle mają, do tych, którzy są zgubieni. Do takich ludzi przyszedł. Do tych, co myślą o sobie, że nie potrzebują Zbawiciela, w pewnym sensie też przyszedł. Ale to będzie sąd na koniec. Jeżeli nie potrzebujesz Zbawiciela, to nie potrzebujesz. To pomyśl teraz, dzisiaj, póki żyjesz, czy nie potrzebujesz Zbawiciela. To jest pytanie, które ludzie od siebie odsuwają, a ja będę z uporem maniaka je powtarzał. Czy potrzebujesz Zbawiciela? Takie kazanie przyniósł Elihu Hiobowi, doskonałemu człowiekowi. Takie słowa dzisiaj słyszymy w Kościele i my również. Następne wersety to już będzie, kochani, bardzo trudne zadanie dla Elihu, bo już będzie mówił konkretnie, personalnie do Hioba. Zanim do tego dojdziemy, naprawdę pomyślmy o tym, co wcześniej powiedział, o tym, jaki jest Bóg, jaki jest potężny, jak w tej potędze zaprasza ludzi do siebie, nawołuje ich, odwróćcie się od zła, zostawcie swoje grzeszne życie, przestańcie myśleć o sobie, że nie potrzebujecie Zbawiciela. Kochani, mamy teraz czas, żeby się modlić. Módlmy się, kochani, żeby Bóg nam objawiał jeszcze głębiej to wszystko. Swoją wszechmoc, swoją kontrolę, swoje panowanie. To są dla nas zbawcze rzeczy. Powstańmy do modlitwy. Amen. Nieskończonej mocy nie gardzisz nami, którzyśmy słabi, którzy... Jesteśmy jak mgła, która się płynie. Nasze życie jak trawa, nasza siła, to wszystko w porównaniu. Nawet najmądrzejsi tego świata, nawet najpotężniejsi tego świata. Ty jedynie, Boże, trwa wieki, Ty jedynie jesteś wciąż ten sam. Nie masz ani początku, ani końca. Nie musisz na niczym się opierać, nie musisz, gdyż Ty sam jesteś źródłem. Ty sam wszystko stworzyłeś i Ty sam w mocy swojej podtrzymujesz wszystko i Ty, Panie, nie gardzisz nami. Ty baczysz na nas. Czymże jest człowiek, że masz o niego staranie? Ty, Panie, słyszysz nasze westchnienia, Ty włosy na naszej głowie masz policzone. Każdą naszą myśl znasz z daleka, zanim nawet pojawi się w naszym umyśle. To jest niezwykłe, Boże, nie gardzisz nami. Panie, jest to cudowne. W chwilach, kiedy my dostrzegamy swoją nędzę, kiedy z łaski Twojej otwierasz nam nasze oczy i widzimy, żeśmy niegodni Twojej uwagi, że nasze grzechy, nasze nieprawości, mniejsze, głębsze objawienie Twojej natury, w której litujesz się nad nami, zniżasz się do nas, dałeś temu doskonały wyraz, przychodząc na ten świat w ludzkim ciele, uniżając się do naszego poziomu, ograbiając siebie z niebiańskiej chwały i atrybutów boskich, stając się we wszystkim podobnym. Prosimy, pomóż nam rozumieć i pomóż nam lgnąć do Ciebie, nie uciekać przed Tobą. Nie chować się przed Tobą, jak Adam, gdy zgrzeszył. Lgnąć do Ciebie w naszej słabości, w naszej niedoskonałości, w naszych brakach, który się uniża przed Tobą, który i ukaraniu bezbożnych. Litujesz się na wszystkimi, którzy usłyszą Twój głos i szukać u Ciebie. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicza Wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. I wybawił go z wszystkich ucisków. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Jest ogłaszany Wszechmogącym. Nie wstrzymał Cię korony swej, wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Bo tylko Ty zdobyłeś serce me, po wieki wieczne będę kochać Ciebie. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Panie, Panie, więc dziś śpiewam Cię, korony swej wyrzekłeś się, wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam, kiedy zmarł i zmartwychwstał. Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo. Ciebie, Panie, wielbić chcę, bo tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Ciebie, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Panie, Tobie więc dziś śpiewam. Wielbieniu. kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że pozostawiłeś chwałę nieba. Ty, który jesteś Synem Boga Najwyższego, święty, uniżyłeś się. Nie upierałeś się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, chociaż byłeś w istocie Bogiem. Prawdziwy Bóg, Bóg z Boga. Ty jednak, Panie, w miłości do nas odarłeś się z niebiańskiej chwały. Uniżyłeś się do miejsca całkowitej zależności od Ojca. Stałeś się człowiekiem ze wszystkimi ludzkimi ograniczeniami. Byłeś głodny, byłeś zmęczony, byłeś poddany ludzkim słabościom, doświadczony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Panie, grzech nigdy Cię nie skalał. Chociaż szatan Cię kusił, chociaż toczyłeś ciężki bój, nie uległeś, nie upadłeś, ale zwyciężyłeś grzech, zwyciężyłeś szatana, zwyciężyłeś świat. Okazałeś się czysty, nieskalany. Oddałeś swoje życie za nas i stałeś się miłosiernym arcykapłanem. Jedynym pośrednikiem, jakiego potrzebujemy, aby zbliżyć się do Boga. Ty, Panie Jezu Chryste, jako człowiek, jesteś jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Jako człowiek, doskonały człowiek, sprawiedliwy człowiek, święty człowiek, który oddał życie za nas ludzi, reprezentujesz nas przed Ojcem, modlisz się za nami, wstawiasz się za nami i Twoja krew mówi o naszej sprawiedliwości, mówi o naszej świętości, mówi o naszej czystości. Dziękujemy, że dzisiaj możemy śmiało podnieść nasze serca do Boga. Nie dlatego, że my jesteśmy sprawiedliwi i bez winy, ale dlatego, że Ty, czysty, niewinny, położyłeś swoje życie za nasze wszystkie grzechy, wszystkie nasze potknięcia, wszystkie nasze upadki, błędy, to wszystko, co zobaczyliśmy, z czego pokutowaliśmy i to wszystko, czego nawet nie jesteśmy świadomi, te pokłady nieprawości ludzkiego serca, którymi wciąż jesteśmy zdumieni, gdy się objawiają. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za moc Twej krwi, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości, tak iż możemy stać przed obliczem Boga bez skazy, bez zmazy, bez żadnej winy, gdyż Ty zapłaciłeś za wszystkie nasze przestępstwa, za wszystkie nasze grzechy. Twoja święta krew obmywa nas z wszelkiego grzechu, tak iż jesteśmy czyści jak śnieg. Boże, jakże to cudowne, jakże to wielka radość, być świadomi, że nasze grzechy są nam przebaczone, że już nigdy nie wspomnisz nawet naszych grzechów ani nieprawości. Odrzucasz je tak daleko jak wschód od zachodu i nie wspominasz ich więcej. Twoja miłość, Panie, nie prowadzi rejestru grzechów. Wiemy, Panie, że to zostało okupione wielką ofiarą, wielkim cierpieniem. Ty, Panie, zgodziłeś się stanąć w tym miejscu hańby, zaliczenia do grzeszników. Ty, który nic złego nie uczyniłeś, w którego ustach nie znaleziono żadnego kłamstwa, żadnego fałszu, którego Twój ziemski sędzia nawet, Piłat, uznał za sprawiedliwego. A jednak zostałeś zawieszony na krzyżu między złodziejami, między grzesznikami, między zbrodniarzami. zostałeś potraktowany jak najgorszy złoczyńca. Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś na to wszystko, że nie wezwałeś legiona aniołów, że nie zszedłeś z krzyża, gdy z Ciebie drwiono, gdy Ci złorzeczono, gdy Cię prowokowano. Dziękujemy, że to wszystko wycierpiałeś. Dziękujemy Ci, że wypiłeś ten kielich. W tym jest nasza nadzieja, w tym jest nasze zbawienie, w tym, co Ty dla nas uczyniłeś, w tym, czego Ty dokonałeś, umierając za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, przelewając swoją czystą, świętą, sprawiedliwą krew, umierając w nasze miejsce. Modlimy się, by ten obraz Bożego Syna, który stał się Synem Człowieczym, ukrzyżowanego za nasze grzechy, był wyraźnie wymalowanym w każdym z naszych serc, abyśmy i my już dłużej nie żyli dla siebie samych, szukając zaspokojenia naszych pożądliwości i pragnień, ale byśmy wraz z Tobą ukrzyżowani żyli dla Ciebie, służyli Tobie, aby nasze życie było pełne dobrych uczynków, sprawiedliwości, naśladowania Ciebie i życia w Twojej mocy, gdyż Ty, Panie, umarłeś, ale też powstałeś z martwych. Powstałeś w mocy nowego życia, które nie ma końca i śmierć nad Tobą już nie ma żadnej władzy. Pokonałeś śmierć i nam dajesz obietnicę wiecznego życia, jeśli wierzymy w Ciebie. Wiecznego triumfu, wiecznej chwały, wiecznej radości, wiecznej szczęśliwości. To wszystko, Panie, jest Twoim dziełem i za to Cię wielbimy, za to Ci dziękujemy i chcemy żyć dla Ciebie jako naszego Pana, naszego Króla, służąc Tobie do końca naszych dni, nie wstydząc się Twojego krzyża, nie wstydząc się Ewangelii, ale żyjąc i rozgłaszając wielkie rzeczy, jakie nasz Pan dla nas uczynił. Panie, daj, byśmy jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, za każdym razem, kiedy gromadzimy się wokół tego stołu, wspominając Twą śmierć, doświadczali przemieniającej, oczyszczającej mocy Twej ofiary, aby nikt z nas nie żył pod ciężarem winy, nie żył w pętach grzechu, ale byśmy doświadczali tej chwalebnej wolności, jaką dla nas zdobyłeś, Panie. Doświadczali cudownej mocy, nowego, zmartwychwstałego życia, gdyż z Tobą umarliśmy przez chrzest pogrzebani w śmierć, abyśmy nowe życie prowadzili w mocy zmartwychwstania, w mocy Ducha Świętego. Prosimy, Boże, o Twoje dzieło, dzieło krzyża, aby nadal się w nas ziszczało, aby nadal nas przemieniało, uświęcało, abyśmy nowe życie prowadzili ku Twojej chwale, pełni owocu sprawiedliwości. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który łamiemy, z którego jemy, pamiętając, że cierpiałeś w ciele, prawdziwie cierpiałeś, strasznie cierpiałeś, że wydałeś swoje ciało za nas, aby zgładzić grzech, pokonać jego moc w naszym życiu. Pobłogosław, Panie, ten chleb i daj nam jeść tego chleba z dziękczynieniem, z uwielbieniem za to wszystko, co uczyniłeś, wysławiając Ciebie. i zwiastując Twoją śmierć i jej moc, moc zbawienia, moc zwycięstwa. I ten kielich, tak jak powiedziałeś, kiedy błogosławiłeś go po wieczerzy, to jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci za moc Twojej krwi, za odpuszczenie grzechów. Wielbimy Ciebie. Modlimy się o każdego, Panie, który jeszcze nie doświadczył tego cudownego błogosławieństwa odpuszczenia grzechów, zdjęcia tego ciężaru winy, oczyszczenia od nieprawości. Panie, modlimy się o naszych bliskich, nasze dzieci, rodziców, rodzeństwo, krewnych, Panie, sąsiadów, znajomych, ludzi wokół nas, Panie, tych wszystkich religijnych katolików, świadków, ludzi, Panie, związanych religijnością, żyjących pod ciężarem grzechu, w niewoli grzechu. Wołamy, Panie, o Twoje miłosierdzie nad nimi, wołamy o Twoje zbawcze działanie w ich sercach. Przemawiaj do nich. Panie, doświadczaj, jeśli trzeba. Krusz ich twarde serca. Prosimy o ich zbawienie. Panie, prosimy o Twoje miłosierdzie nad każdym grzesznikiem. Zmiłuj się, Panie, pociągaj ku Tobie, przemawiaj, prosimy. Daj nam też być odważnymi zwiastunami, sprawiedliwymi zwiastunami, ludźmi, którzy świadczą o tym zbawieniu i przemianie, jakiej dokonujesz w sercu człowieka dzięki mocy krzyża, zmartwychwstania i działania Twojego Świętego Ducha. Niechaj Tobie płynie wieczna cześć, wieczna chwała, tu na ziemi, z naszych serc, z naszych ust, z naszego życia i w Twoim Królestwie, które nadchodzi, które nie będzie miało końca. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha i czyńmy to tak, jak Słowo Boże nas wzywa. Nie bezmyślnie, nie z religijnego przyzwyczajenia, nie bez rozważenia naszego stanu, serc naszych przed Bogiem, naszego życia przed Bogiem, ale wyznawszy wszelki grzech, wyznawszy wszelkie nasze uchybienia, wyznawszy wszelkie nasze potknięcia, przyjąwszy Boże miłosierdzie i przebaczenie, nie mając w sercu urazy do brata, siostry, ale mając serca oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa, bierzmy i jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć i wspaniałość, i cudowność, jaka kryje się w krzyżu. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Amen. Dzięki Ci. Prosimy, Boże nasz. Prosimy. Amen. Tak, Panie, składamy na Ciebie wszelkie nasze troski i ciężary naszych bliskich. Prosimy, byś Ty działał, Panie, w mocy Twojej. Nawet jeśli nie rozumiemy Twoich dróg, to wiemy, że Twoje drogi to są dobre drogi, to są lepsze drogi, najlepsze. Twoje decyzje, Panie, z ufnością składamy w Twoje ręce wszelkie nasze troski, naszych bliskich, ufając, że Ty w swej miłości, mądrości i wielkiej mocy uczynisz to, co dobre, to, co sprawiedliwe, to, co słuszne. Prosimy o małą Karinę, która miała wypadek, pękniętą szczękę. Panie, modlimy się, by to wszystko tam się dobrze goiło. Prosimy o to dziecko. Prosimy, Panie, o Pawła, brata Małgosi, który jest w szpitalu, nadal zmaga się, jest na granicy życia i śmierci. Panie, wołamy o jego serce nade wszystko, by prawdziwie oddał się Tobie bezgranicznie, by zaufał Tobie, by uchwycił się Ciebie jako swego Pana i Zbawiciela. A też wiemy, że masz moc dotknąć się i uleczyć jego ciała. I o to też wołamy, Boże, byś się zlitował nad nim, nad jego żoną i objawił swą łaskę i moc w jego cudownym uzdrowieniu. Prosimy, Panie, o tych wokół nas, którzy widzimy, jak cierpią, zniewoleni alkoholem, zniewoleni grzechem, obciążeni chorobami ciała. Panie nasz, Ty jesteś naszym Zbawicielem we wszystkich naszych utrapieniach. Do Ciebie wołamy i w Twoje ręce składamy te wszystkie osoby, te wszystkie potrzeby naszych braci i siostry, którzy przechodzą przez ciemne doliny, przez czas doświadczeń i prób. Prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twe siły, prosimy o Twoje działanie i objawienie, o Twoją łaskę, byśmy rozpoznawali Twój głos i szli za Tobą i poddawali się temu, co Ty dla nas przeznaczasz. Prosimy, Panie nasz, mów do nas, prowadź nas, kieruj nami, objawiaj się nam, umacniaj naszą wiarę, daj nam oglądać Twoje działanie. Prosimy o ten czas agapy, nasze rozmowy, naszą społeczność, abyś błogosławił, Panie, ten czas, który chcemy jeszcze tutaj razem ze sobą spędzić. Bądź obecny w każdej rozmowie i mów do naszych serc i pokrzepiaj, posilaj, zachęcaj, napominaj. Prosimy, działaj pośród nas. Modlimy się też o ten nasz wyjazd do Połczyna Zdroju, na to spotkanie braterskie, abyś błogosławił wszystkich braci, którzy będą jechali z różnych stron kraju, byś nas strzegł na drodze, byś pobłogosławił ten nasz czas modlitwy, społeczności, rozważania Twego Słowa, nasze rozmowy. Daj, byśmy dobrze wykorzystali ten czas i wrócili ubłogosławieni, zachęceni, posileni. Prosimy, Panie, prowadź nas jako zbór w szukaniu Ciebie, w służeniu Tobie, w świadczeniu o Tobie. Daj nam gorliwość w modlitwie, w trosce jedni o drugich, we wzajemnym usługiwaniu. Prosimy, Panie, prowadź nas, zachęcaj nas, dodawaj nam gorliwości, wytrwałości, wszelkiej łaski, jakiej potrzebujemy, aby godnie Cię reprezentować i wielbić Ciebie każdego dnia w naszym osobistym życiu i w naszych wszystkich relacjach z ludźmi dookoła. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, przez którego oddajemy Ci, Ojcze, cześć i chwałę i uwielbienie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze na chwilkę. Siostry już tam zagrzewają. Za chwilkę rozstawimy stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stołach. Co dwa tygodnie jest agapa, także zanotujcie w swoich kalendarzach dzisiejszą datę, żebyście nie zapomnieli, że za dwa tygodnie znowu jest. Jeśli ktoś dzisiaj nie wiedział, że jest agapa, no to nie wiedział. Zapraszamy oczywiście wszystkich. To jest agapa, to nie jest uczta dla tych, którzy coś przynieśli. to jest uczta dla wszystkich, ale wszystkich zachęcam do tego, żeby przynosić. Jeśli dzisiaj wiedziałeś i nie przyniosłeś, to się wstydź i za 2 tygodnie nadrób podwójnym daniem. Wszyscy chyba wiedzą, co to jest agape. To jest greckie słowo, które oznacza miłość. Więc to jest uczta miłości, tak? To jest czas, w którym świętujemy miłość naszego Pana do nas, ale też naszą wzajemną miłość. Jesteśmy wdzięczni za każdego brata i siostrę w Chrystusie. I przez to też chcemy spędzić ze sobą trochę jeszcze czasu. Ja wiem, że niektórzy już patrzą na zegarki, już życie goni, są sprawy inne. I rozumiem, czasami tak jest, ale naprawdę starajmy się, jeśli mamy tą agapę, jest ta niedziela, jeśli tylko możemy, jeśli to nie są jakieś życiowe sprawy, pobyć jeszcze ze sobą. Naprawdę nie ograniczajmy naszego posługiwania do tego, co się dzieje tutaj w trakcie tak zwanego oficjalnego nabożeństwa, ale przychodźmy, by służyć w różny sposób. I te rozmowy, które tutaj czasami toczą się do, jak nawet nie ma agapy, do 15, 16, niektórzy tu siedzą, rozmawiają, wierzę, że często są równie cenne i wartościowe, jak to, co płynie z tego miejsca. Także zachęcam bracia, siostry do tego, byśmy wykorzystali jeszcze ten czas, który mamy, rozmawiali ze sobą, dzielili się tym, co przeżywamy, pytali się innych, co przeżywają, poznawali tych, których nie znamy. Wiecie, taka mała społeczność, zobaczcie, ale niektórzy być może jeszcze nigdy ze sobą nawet nie rozmawiali. To dopiero. Ja się do nich nie zaliczam. Ale was, którzy się zaliczacie, zachęcam. Przełamujcie bariery. Przełamujcie wstyd, przełamujcie jakieś, nie wiem, swoje obawy, że ktoś nie będzie chciał z wami rozmawiać czy coś i naprawdę rozmawiajmy ze sobą, poznawajmy się i módlmy się. To niech nie będą to tylko rozmowy, ale ja wierzę, że po to się poznajemy i po to słuchamy o czyichś bolączkach, problemach, zmaganiach, aby później takich ludzi nosić w modlitwie przed Bogiem. Jeśli tego nie ma, to nie ma miłości. Ja inaczej nie widzę naszej chrześcijańskiej miłości, jak wspieranie tych, którzy przechodzą trudne rzeczy, którzy są w utrapieniu, którzy są w doświadczeniach. Miłość musi mieć praktyczne przełożenie na jakieś takie praktyczne czyny, ale w chrześcijańskim życiu nade wszystkim w naszej gorącej modlitwie jedni o drugich. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i nie zapominajmy o tym. Jak kogoś nie widzimy na nabożeństwie, nie ma brata, siostry, nie czekajcie, że ja do wszystkich zadzwonię. Ja do wszystkich prawie mam telefony i mogę zadzwonić, ale ja zapominam, wiecie, ja jestem straszny zapominalski, no mam różne rzeczy też na głowie, tak? Także was też do tego zachęcam, bracia, siostry, żebyście jak nie macie telefonu, to wzięli telefon i zadzwonili do siostry, brata, których nie ma na nabożeństwie, zapytali, co tam u nich słychać, może coś potrzebują. Także wiecie sami, jak to dobrze jest, nie? Jak coś się dzieje, ktoś zadzwoni, się zapyta, pomodli się, super. Tak samo inni tego potrzebują. I nie czekajmy na starszych, nie czekajmy na jakichś szczególnych, ale bądźmy tymi, którzy służą jedni drugim w miłości. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia. Tutaj siostra mi przekazywała informacje o konferencji. Ja nie będę już szukał w telefonie. Może powiedz, Dorotka, co to jest? W Brzeźnie. Czyli ci bracia, którzy nie pojadą do Połczyna, mogą skorzystać w sobotę ze społeczności w Brzeźnie. Zapraszamy. Jak ktoś chce szczegóły, to do Dorotki. Dorotka ma tam adres, wszystko, co trzeba, więc gdyby ktoś chciał się wybrać, to tam Dorotka pomoże. Dzięki Bogu. Pozdrawiamy też braci i siostry, którzy nas słuchają z różnych stron. Dziękujemy bardzo. Tutaj w środę była u nas siostra z Bydgoszczy, która też słucha nas przez internet, ale też właśnie jest w tej społeczności, gdzie jest Sławek i Esterka, którzy tutaj u nas przez rok czasu byli, którzy wyjechali teraz do Bydgoszczy i są tam razem w tej społeczności ewangelicznych chrześcijan, ale wspominają nas z rozrzewnieniem i chcą wracać tutaj, także może jeszcze ich ujrzymy, ale też serdecznie pozdrawiają. Też mamy pozdrowienia od Piotra Kuca, który jest w więzieniu w Czarnym, dzwonił w tym tygodniu do mnie, akurat nie Dadasia częściej dzwoni, ale dzwonił do mnie i dzielił się tym, co Bóg czyni w jego życiu. Naprawdę jest to jeden z takich nielicznych owoców naszej pracy w tym więzieniu, gdzie widzimy w nim naprawdę cudowną przemianę, taką przemianę, którą chcielibyśmy widzieć w każdym bracie i w każdej siostrze. Człowieka, który przyszedł na pierwsze spotkanie z myślami samobójczymi, w totalnym załamaniu umysłowym, duchowym, psychicznym, a dzisiaj przyprowadza ludzi do Chrystusa w więzieniu. Ma przed sobą jeszcze długi wyrok, już wiele lat siedzi, ale jest pełen wiary, pełen entuzjazmu dla Pana, głosi Chrystusa i ludzie się nawracają. Także chwała Bogu, naprawdę jestem wdzięczny za tego brata i za was, którzy piszecie też do niego. Wiem, że piszecie, on przepraszał tych z was, którym jeszcze nie odpisał, mówi, że ma teraz zawalenie listów, że tak jak kiedyś był samotny, tak teraz mówi, ludzie do niego piszą z różnych stron, ma kontakt z ludźmi i dziękuję za to, jest wdzięczny za to i mówi, że przeprasza, jeśli ktoś tam czeka na odpowiedź od niego dłużej niż się spodziewał, ale on jest naprawdę wdzięczny. Tu wymieniał po imieniu, nie będę mówił, żeby wam nie odebrać chwały u Ojca w niebie, ale dziękował tym z was, którzy o nim pamiętacie. I jest, bracia, siostry, wielka radość w oglądaniu Bożej łaski, która rozlewa się w ludzkich sercach przez nasze słabe, nieudolne usługiwanie. I naprawdę powtarzamy to tutaj setki razy. Daleko bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I gorąco zachęcam każdego z was, bracia, siostry, do tego, byśmy nie żyli dla siebie, żebyśmy nie żyli egoistycznym życiem, ale są ludzie wokół nas, naprawdę pełno ludzi jest, w różnych potrzebach. Żebyśmy tylko mieli oczy, żeby ich widzieć i mieli serca, które się nie zamykają na nasze potrzeby, na nasze problemy, na nasze sprawy. Wszyscy mamy problemy, wszyscy mamy swoje ciężary, wszyscy mamy swoje wyzwania. Ale Pan Jezus powołał nas, abyśmy właśnie zapierali się samych siebie, abyśmy nie żyli dla siebie samych, żebyśmy żyli dla Boga i dla innych. To jest naśladowanie Chrystusa i do tego każdy z nas jest wzywany, każdy, bez wyjątku. Jeśli mienisz się Jego uczniem, jesteś do tego wzywany, przeglądajmy się w zwierciadle tych słów. Jak żyjemy? Jak dla kogo żyjemy, na co upływa nasze życie. Nie możemy pozwolić sobie na takie po prostu przejście przez życie, jak wszyscy ludzie tego świata. Nie możemy sobie na to pozwolić. Zbyt wielką cenę Bóg za nas zapłacił. I tego typu zachęta, jaką widzę na przykład w tym Piotrze, jest nam potrzebna. Dlatego o tym też wam mówię. Że czasami jest tak, że wiecie, tak jak w tym więzieniu, tam przewinęło się dziesiątki tych więźniów tutaj przez nasze spotkania. I w zasadzie on jest jedynym, który tak wyraźnie, są inni, w których są jakieś tam nadzieje jeszcze, coś tam się zmieniło, gdzieś tam ma za tydzień przyjechać taki właśnie jeden, zobaczycie tutaj go z rodziną, ma przyjechać. Poznacie go. No, mam nadzieję, że do niego się odważycie podejść i przywitać i go poznacie. Jest jakaś nadzieja, ale to nie jest człowiek odrodzony. To nie jest człowiek, który oddał swoje życie Chrystusowi. To jest człowiek, który gdzieś tam doświadczył łaski Bożej i wielokrotnie modlił się z nami, ale nie narodził się na nowo, póki co. I takich było wielu. I to może zniechęcić, wiecie, tak samo wśród naszych znajomych, sąsiadów, gdzieś tam staramy się, rozmawiamy, tłumaczymy, dyskutujemy i nie ma owocu, nie ma owocu. Nie widzimy przemiany. Ale Słowo Boże mówi, choćbyśmy we łzach mieli siać, to siejmy. Przyjdzie czas, że będziemy z radością zbierać. I czasami nawet nie wiemy, czasami nawet nie, tutaj na ziemi się nie dowiemy, co Bóg uczynił przez te małe czyny miłości, które z łaski Jego uczyniliśmy. Dlatego zachęcam was gorąco, bracia, siostry, nie ustawajmy w sianiu, czynieniu wszystkim dobrze, póki mamy czas. Póki mamy czas, póki mamy siły, póki mamy zdrowie, póki mamy zdrowy umysł, póki mamy czas, wykorzystujmy dni, wykorzystujmy nasze życie, by błogosławić wszystkich. I pamiętajmy na słowa Pana Jezusa, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Amen. Adaś jeszcze ma coś. Proszę, siostro. Nie, ty pierwsza. To ja chcę pociągnąć tylko myśl, którą Paweł tutaj zaczął. Wcześniej chciałem o tym mówić i w zasadzie on powiedział część tego, co chciałem powiedzieć, zachęcić. Nie mówię tego w związku z tym, że jest jakoś źle się dzieje, ale myślę, że może być lepiej. W kwestii takiej, że jeżeli widzimy coś, czujmy się jak domownicy, widzimy coś, że coś można zrobić lepiej, że ktoś coś... No nie wiem, ktoś z tych, którzy coś robią, robią nie tak, to nie krytykujmy, nie myślmy sobie, a ja bym to lepiej zrobił i tam, a w ogóle krytyka i jakieś plotkarstwo to odrzućmy jak najdalej, ale jeżeli my widzimy to, akurat my to widzimy, no to bądźmy tymi, którzy przyjdą, powiedzą, zachęcą, pomogą, zakaszą rękawy, bo wspólnie tworzymy tutaj społeczność. No, to nie jest tak, że są starsi i oni mają wszystko dźwigać i o wszystko zadbać. No, też pracujemy, czasami czasu brakuje. Ja ubolewam, że zawaliłem na przykład listę sprzątających, czy szkółkę trzeba przygotować. Dużo jest rzeczy w tym naszej społeczności i nie bądźmy gośćmi, tylko bądźmy domownikami. Jeśli coś widzimy, to podejmijmy działanie, czy to słowem, czy czynem. Dziękuję. Chciałam się podzielić świadectwem o moim wnuku, też tam niektórzy znają mnie jego i że był bardzo takim człowiekiem, uwierzył w Pana Jezusa, przyjął chrzest, ale gdzieś tam zbłądził i dużo alkoholu spożywał, narkotyki brał, ciął ręce i Bóg dwa razy dał, że posłał mnie, że mogłam go uratować, bo by się wykrwawił i trwało to 20 lat. 20 lat bojowałam w modlitwie za nim. Dwa lata siedział w więzieniu, wylewałam całe serce przed Bogiem i teraz wyszedł z więzienia, to było w lipcu, wyszedł z więzienia i przyszedł i zaczął regulować swoje rzeczy. Przepraszał mnie za to, że tyle krzywdy zrobił. Ja już miałam dla niego wcześniej przebaczenie, bo go miłuję, nie? Miałam wcześniej przebaczenie. I zaczął uregulować wszystkie swoje sprawy, tych, których krzywdził, tych, których poukradał, tych, których okłamał, oszukiwał. I pokazał mi pismo, że lekarze, trzech lekarzy zrobili jemu badania i okazało się, że on ma skażoną krew, ma wątrobę, sito, że tam dali mu 5 lat, przepraszam, że mówię sito, tak określam, 5 lat dali mu tylko życia, nie? I on się tym przeraził. On się tym przeraził i zaczął wszystkiego regulować i chce przyjechać, przeprosić mnie, was też, że tyle skrzywdził, że tyle narobił tej szkody. I powiedział, babciu, ja dopiero teraz zobaczyłem, ile ja wam zrobiłem krzywdy, ile ja zrobiłem Pawełkowi Adasiowi, mówi, przykrości. powiem wam, że moje serce to się rozlało. Rozlało się, mówię, Boże, to tylko Ty mogłeś uczynić. A ja modliłam się do Boga, mówię, Boże, ześlij chorobę na Niego, no ześlij. A potem pokutowałam, mówię, Boże, może źle się modlę, przebacz mi, nie? I okazało się, że Bóg zesłał tą chorobę, żeby Jego uratować, bo do Niego nie docierało nic, absolutnie nic. Nie, tak jakby zapomniał o Bogu, tylko się liczył On sam. I dwoje dzieci zostało, wnuczek, prawnuczka i prawnuk, nie? No już ta prawnuczka ma 12 lat, ten ma już 8 lat, nie? I oni cały czas pojechał do swojej żony, żeby uregulować to życie. Ja się nie dziwię jej, że ona nie chce mu przebaczyć, bo się zawiodła wiele razy, nie? Ale jestem tak niezmiernie wdzięczna Bogu za wasze modlitwy o rodziny, o wnuków, o wnuczek, o wszystkich, nie, o mężów, żon. Ja jestem wdzięczna Bogu, że my jako Kościół możemy wołać, możemy bojować, czy w komorach, czy razem. Nie? Bóg słyszy nasze modlitwy i wiem, to sama doznaję, że Bóg kocha, jak do Niego przychodzę, jak do Niego wołam. On kocha, nie, On czeka na to, żebym przyszła, wołała i dopiero On swoje działanie daje, że mogę to zobaczyć, to Jego łaskę, to Jego miłość, tą troskę o każdą jedną owieczkę. I też tak doznałam, że jak On chwycił za rękę, jak On chwycił, On nie puści. Nie puści, On do końca będzie prowadził. Różne doświadczenia przejdzie mnie, ale w tym wszystkim wybieram miłość, wybieram Jezusa i widzę Jego cud, jak On działa, jak On wyrywa, jak On wyprowadza. I to jest moją radością. To jest moją radością. I za to dziękuję Bogu i kocham was bardzo, kocham was bardzo. Nie wiem, ile dni mego życia, ale chcę do końca kochać, chcę do końca Jemu służyć, chcę do końca Jemu wierna być i proszę was, módlcie się też o mnie, żeby Bóg dał mi siły wytrwać do końca. Dziękuję Bogu za to i dziękuję wam. Z Bogiem.